Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kończy się wizyta prezydenta Andrzeja Dudy za oceanem. O szczepienie się trzecią dawką preparatu apeluje do lekarzy prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Jedna osoba zginęła podczas wichury w warmińsko-mazurskiem. Prezydent Andrzej Duda kończy wizytę w Stanach Zjednoczonych. Prezydent poleciał do Nowego Jorku, aby wziąć udział w dorocznej sesji ONZ. Spotkał się także z innymi przywódcami, biznesmenami oraz z Polonią. Więcej na ten temat Wojciech Cegielski. Prezydent Andrzej Duda był jednym z ponad 100 przywódców z całego świata, którzy biorą udział w trwającej w Nowym Jorku dorocznej debacie w ONZ. Na Manhattanie Andrzej Duda mówił, że reżim Aleksandra Łukaszenki sprowadza dziesiątki tysięcy zdesperowanych mieszkańców Bliskiego Wschodu, których zmusza do przekraczania granic i próbuje w ten sposób wywołać sztuczny kryzys humanitarny. Nie ustąpimy w tym kryzysie. Nie ustąpimy, bo nie zgadzamy się na instrumentalne traktowanie migrantów, na wykorzystywanie ich trudnego położenia do działań wymierzonych w bezpieczeństwo naszych granic. Prezydent upomniał się także o białoruskich działaczy, którzy siedzą w więzieniach, także tych polskiego pochodzenia, jak Angelika Borys czy Andrzej Poczobut. W Nowym Jorku Andrzej Duda spotkał się też z innymi przywódcami, w tym z prezydentami Brazylii, Mongolii, Litwy, Łotwy czy Estonii. Szanowny panie prezydencie, szanowna pierwsza damo. Andrzej Duda oddał też hołd ofiarom zamachów z 11 września sprzed 20 lat. Wraz z małżonką pojechał na Ground Zero, czyli miejsce, w którym dwie dekady temu stały dwie wieże World Trade Center zniszczone przez ataki Al-Kaidy. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski apeluje, aby pracownicy systemu ochrony zdrowia i osoby po 50 roku życia rejestrowały się na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID. Wczoraj rozpoczęły się zapisy dla osób, które są w pełni zaszczepione. Od przyjęcia przez nie ostatniej dawki preparatu minęło przynajmniej pół roku. Dr Michał Sutkowski mówił w TVP Info, że trzecia dawka szczepienia jest konieczna i jej przyjęcie ma uzasadnienie medyczne dla osób starszych i medyków. I to jest ta regulacja, o której mówimy, która dzisiaj się rozpoczęła w postaci rejestracji. Zachęcamy Państwa do tego, żeby się kontaktować, bo na razie zainteresowania nie ma tą trzecią dawką, co nas bardzo niepokoi. Dotychczas trzecią dawkę mogli przyjmować niektórzy pacjenci ze schorzeniami obniżającymi odporność organizmu. Jako trzecia dawka będą stosowane preparaty firmy Pfizer i Moderna. Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej można ją podawać także po szczepionkach jednodawkowych. W Polsce w pełni zaszczepionych jest 19 milionów 340 tysięcy osób. Śmiertelna ofiara silnego wiatru w warmińsko-mazurskiem. Powalone przez wichurę drzewo spadło na samochód osobowy w gminie Kolno. Zginął kierowca. O szczegółach wypadku między Wysoką Dąbrową a Lutrami opowiedział Rafał Prokopczyk z olsztyńskiej policji. Informację otrzymał oficer dyżurny z komisariatu policji w Biskupcu, którego poinformował o tej sytuacji świadek poruszający się w przeciwnym kierunku niż poszkodowany w zdarzeniu kierujący osobową Skodą. Świadek przekazał informację, że podczas jazdy drzewo przewróciło się na jadący pojazd osobowy. Niestety, mimo natychmiastowej pomocy świadka, nie udało się uratować życia 59-letniemu mężczyźnie. Na miejsce zostali wezwani strażacy i specjalistyczny zespół policyjny, który ma ustalić m.in. w jakim stanie były drzewa przy drodze. Według synoptyków silny wiatr w regionie ustanie jutro wieczorem. Ponad 1 000 000 pasażerów obsłużył w sierpniu warszawski port lotniczy Chopina. To najlepszy wynik od początku pandemii. W czerwcu warszawskie lotnisko odprawiło 639 tysięcy pasażerów, w lipcu 1 040 000, a w sierpniu, który okazał się miesiącem rekordowym, 1 185 000. Ostatni miesiąc na lotnisku Chopina był o ponad 80% lepszy od zeszłorocznego sierpnia i o ponad 500% lepszy od wyników z początku roku. Jednocześnie ostatni bilans to już nie połowa, lecz ponad 61% tego, co lotnisko Chopina wypracowywało w analogicznym okresie rekordowego 2019 roku. Od początku roku stołeczny port obsłużył ponad 4 miliony pasażerów. Przedstawiciele portu podkreślają, że znaczny udział w tym ożywieniu ma ruch czarterowy, który od początku kryzysu odbudowywał się powyżej średniej rynkowej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na północy i wschodzie możliwe opady deszczu, na termometrach od 8 stopni na wschodzie do 12 w centrum i 16 na zachodzie. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, padać się nie będzie jedynie na zachodzie i południu kraju. Na termometrach będzie przeważnie od 18 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Norwid. Wydarzenie. Prapremiera na scenie teatralnej Trójki. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Scenariusz Zbigniew Naliwajek. Występują Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz. Reżyseria Andrzej Seweryn. Słuchowisko, projekt międzynarodowy w roku Norwida. Źle, zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie, ona za mną. Przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu. Ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. W rytmie na trzy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Rozpoczynamy kolejny odcinek naszego serialu o nazwie W rytmie na trzy. Na pokład tanecznego, soulowego, funkowego statku zapraszają Justyna Grabasz, wydawca programu, i Tomasz Dudek, który przygotował muzyczne zestawienie do godziny drugiej w nocy. It's D-Sound, once again, live with Macy Gray, all the way from LA to Oslo. Let's do it! Bit of Al Green, slap to the beat, make the bass clean, dance till we burn off the bad steam, cut up the rug, it's a funk scene, stand in the middle, make the crowd lean, it's 5 a.m., what's it gonna be, the club might close, but we can't leave, I'm filled with the vibe that we all need, there's no holding back. To the 2 and 4, all the moves that he got take up the whole dance floor. It's hot in here and he's fine. Hell yeah. All that's missing is a cowbell. Now she wanna move to the bass drum. Bass. Roof and the roofs, tell me where you're from. If you wanna let loose, baby, soon come. I'm buttoning that suit as the strings. There's no holding back. Tap to Bardzo przyjemnie to zabrzmiało, o ile głos tej pani jest tak charakterystyczny w świecie muzyki, że w naszej trójkowej krzyżówce na pytanie ikona soulu z charakterystyczną chrypką w głosie pewnie państwo pionowo wpisaliby Macy Gray. To artyści, z którymi Macy Gray nagrała piosenkę Safe Zone, nazywają się The Sound. Są takie opinie, że to jeden z najlepszych bandów koncertowych nie tylko w Norwegii, ale także w tamtej części globu. Pewnie niektórzy z państwa ich doskonale znają. Być może dla niektórych z państwa zapowiedź ich 9. albumu, którego premiera będzie w styczniu przyszłego roku, będzie początkiem całkiem przyjemnej, nowej muzycznej znajomości. Słoneczny pan producent, czyli Grand Boy z San Diego w Kalifornii. Bardzo polecam tego pana, że możemy odszukać jego projekty na wielu kompilacjach. Jesień jednak może malować nam bardzo ciekawie zapowiadające się pejzaże.

Program trzeci. Maja Kleszcz w Trójce wspólnie z projektem Incarnations. Trochę dla przypomnienia, trochę dla podtrzymania tezy o uczuciach, że ta najprawdziwsza miłość zawsze unosi. Kompozycja Nasza Miłość ma skrzydła z albumu Odeon. Ta gramy dla Państwa tej nocy w programie Trzecim Polskiego Radia. A teraz zabieram Państwa w nieco odległe rejony. Pojawimy się w Mali. Sangre, nazywana czasem śpiewającym ptakiem Wasulu, takiego historycznego regionu nad rzeką Niger, leżącego na pograniczu Mali i Gwinei. Nie jest artystką anonimową, tak mi się wydaje, i nie należy tylko do publiczności mieszkającej w Mali. Występowała wspólnie z wieloma znanymi artystami, m.in. z Tracy Chapman, czy nawet z Alicia Keys. Wzięła także udział w projekcie Imagine, autorstwa Herbiego Hancocka. Jeżeli szukacie Państwo inspiracji do posłuchania tak zwanej muzyki szerokiego świata, muzyki folkowej, choć oczywiście rozumianej nieco inaczej niż pierwsze skojarzenie, to proszę odszukać płytę Umu Sangre. A teraz inna stacja, inny świat, choć radość z muzyki bardzo podobna. Johnny Watson, znany pod pseudonimem Gitara i Ben Librand w kompozycji A Real Mother for You w Trójce. Got to go to a disco. Got to go to a disco. Throw your troubles away. Dance to the music, yeah, that the DJ play. Listen, got to go to a disco. Throw your troubles away. Dance to the music, yeah, that the DJ play. Got to go to a disco. Throw your troubles away. Dance to the music, yeah, that the DJ plays. And then the lights come on, yeah, like you knew they would. Ain't that cold? Come home and face the music. That don't sound too good. Ain't that cold? Listen. Love's a real mother for ya. It'll make you wanna run for cover, yeah. And if you look, you will discover, yeah. Love's a real mother for ya, yeah. Oh! Swoje życie jest związane z bluesem i funkiem. Johnny Watson w Trójce. Nie wiem, czy Państwo znają te fakty, ale kilku znanych artystów od Franka Zappy, nawet poety James, przyznało się do inspiracji wczesnymi nagraniami Johnny'ego Watsona. Przyznacie Państwo, ciekawa historia z korzeniami znajdującymi się w Teksasie. Czy Państwo już mieli okazję włączyć nową płytę artysty, który jest niezwykle utalentowany, a ma dopiero 34 lata? Corey Henry 17 września zaprezentował album Best of Me. Album rozpoczyna kompozycja The Opening. Thank you. Trójka. Program trzeci. Jamian Kenley i równie niebrzmiący po polsku tytuł Jimmy Johnson. Gdzieś wyczytałem, zanotowałem sobie, że do tego nagrania powstał pierwszy polski malarski teledysk. Powstał w Białymstoku. Zatem serdecznie pozdrawiamy w Trójce Białystok. Jeżeli Białystok tej nocy nie śpi, proszę o meldunek. Jakie inspiracje muzyczne aktualnie królują w tym mieście? tomasz.dudek@polskieradio.pl. A my w programie W Rytmie na Trzy zaklinamy jesień ciepłymi wspomnieniami lata. Mirage, Summer Grooves. Coming through today for you. Tanecznie. I taki plan przyświeca nam zawsze na starcie muzycznego weekendu w programie trzecim. Mirage i Summer Grooves. A teraz być może będzie moment zaskoczenia, choć pojawienie się tej artystki i tego nagrania absolutnie uzasadnione wieloma argumentami. Dotyk twój, dotyk twój. Justyna Steczkowska w programie trzecim. Tu w Rytmie na Trzy to jeszcze nie koniec propozycji, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym nocnym odcinku. Teraz płyta For You, wydana w roku 1982 w formie krążka winylowego. Ego zamieścił na niej 7 piosenek, w tym zamykającą album piosenkę You Make Me Do It. Ego, You Make Me Do It w programie trzecim. Sporo remiksów tego nagrania pojawiło się na przestrzeni lat. Zawsze twierdzę, że każda taka zmiana oryginału jest albo może być ciekawostką, choć przyznam się Państwu, że w tym przypadku jednak ścieżka pierwotna jest najlepszym, jedynym wyborem, no ale jak zawsze drzwi takich dyskusji są otwarte i każdy może upierać się przy swoim muzycznym zdaniu. Yeah.